أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. سورة آل عمران سلور حصے دے دے پوری در حصے دو سورت بیان شلی دا دی جنا تر دا آخر دو سورت پوری دا سلورم حصہ دا دے کی مسئلہ دا انفاق فی سبیل اللہ بیانی گی پادی کی دری بابو نے دی اولنے باب یو سل اتیائیم نمبر آیت پوری دی پادی کی شپک خبری بیانی گی اولا خبرہ ترغیب بیانی گی انفاق فی سبیل اللہ تا دویم خبرہ بیانی گی شرائط دامیر او درم خبرہ بیانی گی جواب د شبہاتو سلورم خبرہ بیانی گی زجر او تخویفات بخلا ہوتا کم خلق چیز اللہ تعالیٰ پا دین من اقبل مان نہ لگئی پنزم خبرہ صفات عشرہ دا منافقانو لس قباحتو ندی دا منافقانو داغی بیان بکی گی او دیار لس علتون و ذکر کی گی لپار دا حزیمت پا غزو احد کی پا غزو احد کی شکست ہو لے راغے دا غیر پارا و دیار لس علتون بیانی گی یا ایوہ اللذین آمنوا یا ایمان والاو لا تاکلوا ربا مخور ایسود اضعافا مضاعفتا دچن پا دچن دیسرا یا ایوہ اللذین آمنو دا ذکر شئے یعنی دا سود نازان بچ کول دا دا ایمان تقاضا دا او رب تیرا ما قبل سر بالکل آسان دے مخ کی وعد بیان شولا دا نصرت الہی اللہ برسر امداد کئی نوس دا دغ وعدی دا حصول دا فار اللہ تلا آداب و شرائط بیانی پاغ شرائط و آداب کی اولنے ادب دار چیزان دا سود نہ بچ کا اللہ بر سر امداد لکی چیز سود نہ زان بچ کی حرام نہ زان بچ کی پا حدیث کے راغلی دی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ حدیث سے گرکڑے دیں عمر ابن عقش رضی اللہ عنہ دا جاہلیت پا زمانہ کی رچا سر ربا کڑے وا دا سود معاملائی کڑے وا نو دا مناسب نگڑنل چی اسلام تا داخل شما اسلام راوڑم تردی پوری جی خپل ربا میں نہیں حاصل کڑے خپل سود میں نہیں حاصل کڑے کل چی دا غزو یو حضور اس شولا مدینی تراغے آواز اوکا وی چی زمان تر بران تا شول خلقو توی آخو تلی دی غزات تلی دی و خود تلی دی بیاد یو یو صحابی پختن او قلوی پلانے سشو پلانے سشو بیاد غو خود تلی دی نشتر دی دکی اخپل از غر رواق استلو خود طرف تروان شو پاس بانی سور شو کلچی او خود تور سیدہ نو صحابی کرام رضی اللہ تعالی عنہم آغت ویرن وے اے عمرہ زمان نلری شاہ زمان خواتم رضا ذکر تا ایمان ندے راوڑے ناغوی ما ایمان راوڑے دے مسلمان شوئے ما دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سرا پسپ کیو جنگی دا زخمی شو بیا دا غزخم دا وجنا شہید شو حدیث کی راغلی دی اللہ تعالی جنت تداخل کا یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والا اولاتا کل ربا مخری سل در اضعاف مضاعفتن دو چند پا دو جندی سرا دا سود معنا دا غی اقسام دا مخ کی بیان شویدی. حدیث میرا تمیل او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا اشپد معراج باندی جہنم کی میسا جہنمیان وری دل چی دا غی دا خیر تی دا غٹو غٹو کورٹو پا مقدار باندی وی غٹو غٹو کمرو پا مقدار باندی وی ما دا جبریل علیہ السلام نا پختنا اکڑا چی دا سوک خلق دی چی دا خیر تی دمرا غٹی دی لکا دا غٹو کورٹو پا مقدار باندی او پا غی کی دنن ماران دی اغب کی گرزی را گرزی وی ما تا جبریل علیہ السلام فرمائل دا غا خلق دی چی آغا پا دنیا کی بیسو تھوڑو دا غا سودیان خلق دی. اللہ تعالی دی ټول مومنان مسلمانان د سود نه بچ کی ډیر عظیم و گناہ رب کی. او تاسو ته ما حدیث ویلو په سود کې ډیر زیات قباحتونه دي. ادنا گناہ دا سیدا لکه د مور سره سړی بدکاری وکړي د خپل مور سره سود دوم راضیه عظیم و گناہ ده. نو دې کې یا ایه الذین آمنو الله تعالی وی اے ایماندارو که تاسو کې ایمانی او تاسو داوی د ایمان کوي نو تاسو د ایمان تقاضا دار چې د سود نه ځان بچ کړئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا لا تاکلوا ربا مخر سود اضعافا مضاعفتا دو جن پا دو جن دی سرا دا مضاعفتا دا قید دیگر شوی دی یعنی دا سودیان و خلکو دا عادت وی چی سمر زیاد پی واخلی ناغی تب کی اشاره دا واتقوا اللہ یرک وید اللہ تعالی لعلکم تفلحون دیر پارج کامیاب شئی. تفسیر جلالین مانا کری دا واتقوا اللہ یرک وید اللہ تعالی نا یعنی بیتر کی سود فریق دی دری سود پری کولو کی دا اللہ تعالی نہ وری گئی نو سود به فریق دی دعوت تق اللہ کی اشارہ شولا علاج دری با تا دا ربا د مرض نہ با خلق سنگ بندی گی او دا غی نہ وسنگ منکی نو دا غی د منکی له طریقہ دار چی دا چا پدل کی دا اللہ تعالی نہ ير راشی بس هغه انسان بیا غره سود نہ بچ کی وتق اللہ وتق النار التی زان بچ کئی دا حرام نا پزان بچ کئی اولو سر انار دا اورنا دل دا کی مخ کی دا حرام و باس روان دے کنا نو دیده کی دا وطقو مانا بدا کوئی چی وطقو النار اللتی زان بچ کئی زان بچ کئی اولو پزان بچ کئی اولو سر دا حرام نا پزان بچ کئی اولو سر دا سود نا یعنی چی زان دا سود نا بچ کئی نو پدغی سر زان دا اور دا جہنم نا بچ کئی التي اغا اور اعدت للكافرين چې تیار کله شوی دره پاره د کافرانو. تفسیر قاسمی لیکلی دی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کړی وای امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې قران کریم کې دا آیات ډیر زیات د خوف آیات دی ډیر زیات د یری آیات دی ځکه چې مؤمنانو ته الله تعالی د کافرانو د سزا وعید ورکړی دی دمکیو ته ورکړی دی مخ کی خود سود د خلکو بیان شوی دی نو سود کول خو گنای کبیره ده خو لیکن کوپر خو نه دی کنه سود کول که حلال گنی نو هغه بیا کوپر دی. نو تفسیر قاسمی لیکلی دی وی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې قران کریم کی د آیات ډیر زیات د خوف آیات دی ډیر د یری آیات دی ځکه الله تعالی مؤمنانو ته د کافرانو د سزا دم کی ور کړی دی چې کده دی گنانه بچ نشولای نو تاسو ته هغه صدا میلاو چې هغه د کافرانو ده او عده تل کافرین د دې تفصیل مخکې ولا شو د سورۃ البقره کې واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون دا د ما قبل مقابل له یعنی مخکې آیتونو کې الله تعالی سبب د عذاب ذکر کا نو دې آیتونو کې الله تعالی ذکر کوي سبب د بچ کے دل و دا عذاب چاگا اطاعت دا اللہ تعالی دے و اطاعت دا اللہ تعالی دا پیغمبر دے نو ربا سبب دے رفار دا عذاب اطاعت دا اللہ و اطاعت دا پیغمبر دا سبب دے رفار دا رحمت یعنی دا اللہ تعالی دا عذاب نو پلی بانے بچ کے گی نو دیتا ہوئی ربط التقابل ربط التعذاب دیتا ہوئی لیکی واطیعوا اللہ و تابداری کوئی دا اللہ تعالی و رسول و دا پیغمبر لعلکم ترحمون دے رفار چی تاسبان رحم و قللیشی وصارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين. مخی اللہ تعالی امر ذکر کا دا اطاعت دا اللہ و دا اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وس امر دے پا مسارعت او پا حصول دا پیدی دا غی سرا نتیجہ بیانی ہر کل چی چا دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر تاویداری اکللا دیتا با اللہ تعالی اغا جنت ور کی چی اغا دیر جات دوی جنتو ندی. وسارعو الى مغفرتن او جلتی و کئی بخنی تا من ربکم چر طرف درف ستا سندا و جنتین اولان دیشی جلتی و کئی دیو بلنا اغا جنت تا عرضها السماوات والارض چی پراخی یعنی پلنوال دا غی دا اسمانون و دزم کرے و عدت دل منتقین تیر پرشوی دیر پار دا بچکی دن کو دا شرکنا تیر شوی دیر پار دا پریزگارانو. مپسرینو لکلی دی و سارعو الى مغفرتین وڑان دی شیطا سو آغا بخشش تارا طرف درف ستا سنا دیجے کی پر عبارت کی تقدیر دے وسارعو الى اسباب المغفرت من ربکم وڑان دی شیطا یو بلنا اسباب و دبخنی تا وڑان دی شی اسباب دبخنی چا شی دے بیا دی کی رہا پر سرینو دیر اقوال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وی اسباب د مغفرت سی دی ویغا اخلاص دے پہر عمل کی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی آیات وانیزان پوئے کوئی وسارعو او دیوب النمخ کی شئی الہ مغفرتین اسبابو دبخنی تار تر پدرف ستا سنا یعنی اغا اعمال اختیار کی چا اللہ تعالی پی تاسو ماب کی. نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی مراد دین اخلاص دے چی پہر عمل کی اخلاص پیدا کی اللہ بم گناہو نماب کی. علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی آغا اسباب د مغفرت څه شه دي نو اعداد د فرایض د الله تعالی چې روانه کوم احکام پر از کړی دي هغه په ځای باندې راوړی هغه ومني الله تعالی به معاف کی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی اسباب د مغفرت سری هغه دین اسلام دی دین اسلام ته مخ کی شي نو الله تعالی به ګناهونه معاف کی جنت ته ولاړ شي. انس رضی الله تعالی عنه وی د دین مراد پا جمع جماعت سرا پا تکبیر اولا سرا منز کولتی مراد دی نو مخ کی شده یو بلنا دا تکبیر اولا منز تا مخ کی شده جمع جماعت تا منز تا مخ کی شده دا سبب دی رپار دا بخشش دا گناهون استاسو او دا سبب دی رپار دا جنت. زحاک رحمت اللہ علیہ وی مراد درین جیحاد پی سبیر اللہ دی مخ کی شده یو بلنا جیحاد تا مخ کی شده چا اللہ تعالیم گناهون ماب کی او جنت تلار شده زحاق رحمت اللہ علیہ دغوی او ابو العالیہ وی مراد درین حجرت دے حجرت ترے ابل نمخ کی شئی چے حجرت تلال لے اللہ تعالیٰ بم گناہونا ماب کی جنت تولار شئی بس دا دیر امانی علماء ذکر کردی. وصارعو الى مغفرتن او جلتیو کی یعنی دیو بل نولان دی شئی الى مغفرتن اغبخنی تا اسباب دا مغفرت تا من ربکم دا طرف درف ستا سنا و جنتین و جنت تا عرضها السماوات والارض چه پراخی دا غی اسمان نوزم کدا و عدت للمتقین تا رکل شوی دیر پار دا پریزگارانو. و جنتین دا مفرد نره بلکی دا مفرد پا معنا دا جنس سرده نو تاست ما دست ترجمه اکلال اولان دیشه اغا جنتون تا نو جنتین پا معنا دا جنات سرده زکر جنس دی پا معنا دا جمع سرده. عرض ہر سماوات والارض پلنوال داغی اسمان نوزم کرن دید کیو سوال لازی و داغی جواب سوال دارازی چی دا دی جنتونو پلنوال چرے پا مقدار دا اسمانونو دزم کی بانی رے نو سورت النجم کی براشی پن لسم نمبر آیت کی عند صدرت المنتہا عندها جنت المأوہ دا جنت خود سدرۃ المنتہا سره دی او په صحیح حدیث سره ثابت دی چې سدرۃ المنتہا په و اسمان کې لري. نو هر کله چې جنت درې وو اسمانونو او درې وو زمکو په مقدار باندې دی نو بیا د سدرۃ المنتہا په ځای کې دا جنت څنګه ځای شوی دی سوال باندې پوه شو لای کنه. الله تعالی وی دا جنتونه په شان د زمکی او اسمانونو چې یو ځای کړی شي د دې په مقدار باندې جنت دی نو سوال دار چی اللہ تعالیٰ پا سورۃ النجم پن لسم نمبر آیت کی وی چی دا دا جنت المأوا سر دے او پا صحیح حدیث سر ثابت دی چی جنت المأوا پا وم اسمان کی رے نو دا وا اسمانو نو وزم کی بیا پا وم اسمان کی سنگ جمع شو دی دا دیر دیر جوابونا پا سرینو بیان کری دی یو خود دی آسان جواب مخکی ممتاز تماوی لیو اللہ تعالیٰ پا دی بانی قدرت لری اللہ تعالیٰ قادر ذات دے لکه دا وړسترګه دا دی کې دا غرونه ځای کړی دي اسمانونه په دې کې ځای کولای شي تاسو ګورئ دا وړسترګه دا خولي کې دا هر څه په کې ځای کې نو دغه سي الله تعالی قدرت لري په دې باندې بس الله تعالی قادر ذات دی چې یو غټ شی په وړو کې ځای کې دا الله تعالی جمع کولای شي. دویم قول هم بصیرینو دار چې الله تعالی اوس جنت راوړ کړی دی جنت دا سدرۃ المنتہا پخوا کې دی خو لیکن دا جنت را غون شوی دی. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او دغه سی نور علماء ذکر کړی دی چې اولنی خبره چې دا ډیره زیاته بهتره ده بس الله تعالی پرې باندې قدرت لري. هرقل بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته یو قاصد را لیږلی ویته مونږ هغه جنت تراولی چې دا غی پلنواله اسمانونه ازمکې دي. نو هر کله چې دا غی پلنواله ازمکې او اسمانونه د جنتونو مقدار چې د ازمکې او د اسمانونو په مقدار باندې دي نو بیا د جهنم هغه ور په کم ځای کې دي. بس دا خلک بعضی داسې دي چې هر یو کار هغه په خپل دماغ او په خپل عقل باندې تلی په خپل ذهن باندې تلی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگی تو فرمائل وی سبحان اللہ وی کلی چی ورز راشی نو شپا چر تلاڑشی وی شپا چر راشی نو بیا ورز چر تلاڑشی تما تدا ہوئی زا مانا داش والا چی دی کی کار مل رئی بس دا اللہ تعالی کارون دی اللہ تعالی پدی بانی پوئی گی. دا عمر رضی اللہ تعالی عنہونا بعض یہودیانم دا پختن کلی و اگی و تم دا جواب کلی و بیا دې کې غبل سوال او دغه جواب تاسو ته شوی دا روایتونه معلومیږي چې الله تعالی به یو ادنا جنتی له د دې دنیا په مقدار باندې جنت ورکي دومره غټ جنت به الله تعالی ورکي. او دې آیات کې الله تعالی وایي چې د جنت پلنواله په مقدار د اسمانونو او د ځمکې باندې دي. نو دا خو بیا ونه شو دا خو جنتیان د سیندې سل کسان دي هزار کسان دي. ما عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی وی مراد د دینه دا و اسمانونه دی چې دا و اسمانونه د یو بل سره د یو ټوکی په شانت کې لګي دو ټوکی دی یو بل سره یو ځای کړل شي دو ټوکلې دی دا و اسمانونه چې سره خوارق کړل شي او بیا دا و زمکی چې سره خوارق کړل شي نو د جنت پلنواره دومره دی. او بیا عام قاعده دار چې د هر شی پلنواله په مقدار په نسبت د وګدوالی باندې کمی د هر شی تقریبا د هر شی پلنواله کمی او غدواله زیاتی. نو د جنتونو پلنواله په مقدار د و اسمانونو باندې و اسمانونو چې دغه سی تختک للی شي خوارق للی شي دا وزم کې خوري للی شي نو د جنتونو پلنواله دومره دی پاتې شو غدواله نو دا غي علم د الله تعالی سره دی چې دا غي غدواله بیا سومره دی د دې په اتیا چندرې په کروڑ چندرې په یو ارب چندرې هغه سومره دی دا غي علم الله تعالی تره. خود جنت پلنواله و اسمانونه او وزمکی دا هر یو چې جدا جدا کړل شي او د یو بل سره یو ځای کړل شي نو د جنتونو پلنواله دومره دی او غدواله هغه علم الله تعالی تره. دویم قول لاره او دم ډیر جت بهترین قول لې وې دا اصل کې پری کلام کې تشبیه دا تشبیه تمثیلی ده دا کلام چې لري بناره په تشبیه باندې یعنی د انسان په علم کې او د انسان په عقل کې لوی شی چې لري هغه اسمانونه او ځمکه ده. نو دا نه چې جنت چې لري د اسمانونه او د ځمکې په مقدار باندې دی بلکې دا تشبیه تمثیلی ده معنا مجازی دی چې مراد ده د انسان په عقل کې د ټولو نه لوی شی ده و اسمانونه او ځمکې دي. نو الله تعالی وایي چې د جنت پلنواله دومره دی یو سړی روپۍ نه لیدلې ته وایي چې یاره د پلانی سره یو کروڑ روپۍ دي هغه یو کروڑ روپۍ دا کېدای شي چرته یو کروڑ سل لکه نو خو سل لکه روپۍ هغه ته به دا ناشنا ښکاري مونږ او تاسو ته زمونږ په تاسو په عقل کې زمونږ او تاسو په علم کې د ازمک او اسمان نه دا ډیر زیات پراخ او غټ شه دي نو الله تعالی وی چې زمک او اسمان نه دومره دی لکه نو دا سی او تشبیه در سند چې حقیقت باندې بنا دي چې بس اسمان دغه دومره دی جنتونه دومره دي الان کې حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په جنت کې یو ونه داغه یو څنګه چې او طرف ته تلی او سل کال داغه باندې یو سورلی روانه شي نو داغه هغه سور چې دا به ختم نشي سل کال چې رواني نو دا اصل کې الله تعالی مونږ او تاسو په یکه استا په ذهن کې او استا په علم کې ټول نه لوي شي هغه سره زمکه او اسمانونه دي نو الله وی ګوره جنت دومره غټ دی ښه دومره یو ماشوم ته وای یو څه شی ته وای ماشوم چې کله دی شینه دغه کیا تعبیر کیا وای دومره شی دی دومره هغه دومره اوس دی ته دومره غټ کاری دی ماشوم ته شي دا داسې وته ښکاري نو الله تعالی سي زمونږ استاد سره په یو لور د پاره د خبره کړي چې ستا په ذهن کې هغه کم د څوب د څومره را د ټولو نه غټ شی دی نو الله تعالی وی جنت چیرې داغي په شاندګي غټ دی دسی دی نور علم داغي الله تعالی سره دی الله تعالی په غیبه نزيات پويږي عرضها السماوات والارض جبراخي داغي اسمانونه عظمه کده او عدت للمتقين تر کله شوی دی لپاره د متقینو لپاره د پرهیزګارانو المتقين هغه خلق چې هغه ځان د شرک نه بچکی ځان د ګناهونو نه بچکی تفسیر جلالین معنا کړی دی للمتقين بعمل الطاعات وترك المعاصي سوک چې په طاعات باندې عمل کوي او ځان د نافرمانی د ګناهونو نه بچکی نو د جنت الله تعالی دا غیر لپاره تیار کړی دی الله رب العالمین دی مونږ او تاسو سره دغه مستحق وګرځي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله تعالی تقسیم د متقینو کې دو قسمونه تا یو اعلی قسم متقی دی د آیات کې الله تعالی غو ذکر کوي او داغه سلور صفات الله تعالی بیان کړی دي رب تیر مقبول سره بالکل آسان دی مخکې الله تعالی چې جنت الله تعالی ته ورکړې دي د متقینو پرهیزګارانو لپاره نو اوس د پرهیزګارانو اعلی قسم ذکر کوي او داغه سلور اوصاف حسنه بیانېږي الذين ادا متقين پرهیزګاران هغه کسان ينفقون في السراء چې خرچه کوي خپل مال په سراء په خوشالۍ کې او ضراء او په تکلیف کې والکاظمین الغيظ او تیرون کې د غصې ينفقون في السراء والضراء مبصرین لیکلي دي دا انفاق عام دی که فرضی نفقات دي او که واجبات مستحبات دي په دعوت باندې په جهاد باندې خرچ کول دا ټول پرې کې داخل دي سر راسته ویل کیږي او زر راسته ویل کی یو قول له مفسرینو چې سر رانه مراد چیرې خوشحالی ده سر را او د زر رانه مراد چیرې خفګان دي نو متقیان پرهیزګاران هغه دي چې خپل مال خرچ کوي په وخت د خوشحالی کې نو دغه سي په وخت د خفګان کې خپل مال خرچ کوي دویم معنا کړی د سره په معنا د وسعت سره حالت د وسعت او ذره چیرې حالت د تنگستیا دی نو مؤمن مسلمان متقیان پرهیزګاران هغه دي چې خرج کوي مالونه خپل فی سرای په حالت د وسعت کې او ذره په حالت د تنگستیا کې په دوانو وختونو کې خپل مالونه د الله تعالی په لار کې خرج کوي یو درې معنی بیان کړی ده وی سر را چره پا مانا دا صحت سرا او زر را چره پا مانا دا مرض دا بدن سرا متقی و پریزگاران حق خلق دی چی آغا خپل مال خرج کئی که آغا پا حالت دا مریضتیا کرے او که پا حالت دا صحت کرے پا دوانو حالتونو کی خپل مال دا اللہ تعالی پا لار کی خرج کئی اللذین ینفقون اموالهم پی سر را و زر را چی خپل مالونا دا اللہ تعالی پا لار کی خرج کئی والکاظمین الغیظ او تیرون کی د غصې تیرون کی د خپل غصې والعافین عن الناس او معافی کون کی خلکو ته دا د په حق کې څوک کمی او کینو غصه د لور شي نو غصه تیر کی او بیا هغه انسان چې معاف کی نو دا ډیر زیات بهترین صفت دی د مؤمنان مسلمانانو والکاظمین الغیظ خوړون کی تیرون کی د خپل غصې والعافین عن الناس او معافی کون کی خلقتا لدہ پا حق کی سوک کمیز یا تیو کنو آغی تا معافی کئی. حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ سوک دا غواڑی چی ما تا دا جنت درجات ملاوشی او ما تا دا جنت بنگلی ملاوشی فلیعفو عمن ظلمہو نو چاش بدبانی ظلم کڑی آغی تری معافی کئی ویعطی من حرمہو او اغا چا تری ورک لکی چی سوک دا محروم کئی نو دا دی بل مومن مسلمان نا محروم کئی ویسل من قطعہو او سوک چی رد سر اصید رحمی نکی نو داری دا غصر اصید رحمی کئی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اللہ تعالی فرمائی چی کل تال غصہ در شی نتا مایات کا کل چی مال غصہ را شی تا تا تا ندبتا آیات کما کل چی رتا غصہ در شی دا غصی دا کانٹرول اولو دا پارا مخ کی منگا نسخی ولی دا غصی علاج سدے اللہ تعالی وی کل چی تال غصہ در شی نتا ما زان تر آیات کا نو کل چی مال غصہ را شی ستا دا پارا یعنی ستا نزه انتقام و بدلا خلم نزب دی بیایت کما. نن سبا دیر مشکلات د سن دی بس معاشره چی خراب ده نو خلق مومنان مسلمانان صبر نکی. حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لیس شدید بی سرعتی بہادر و پالوان سڑی اغنی دی چی خلق را پرزی بلکی انما شدید اللذی یملک نفسه عند الغضب کلی چی و تو غصہ راشی و خپل غصہ کانٹرول کی دا غصی په وخت کې خپل بدن کنټرول کی وس دغه انسان چې لوی پهلوان دغه انسان دی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس وما فیکون کی خلقتا والله يحب المحسنین او الله تعالی مینه کوي یعنی الله تعالی و ثواب ورکوي دا سه احسان کوونکو ته چې څوک احسانات کوي د خلکو سره الله تعالی به هغه ته ثواب ورکوي الله تعالی سره مینه محبت کوي. د حدیث مې ته بار بار ویل دي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زا قسم کوم پدری چیزون باندے یو دا چی زماری پا اللہ بانی قسمی صدقی سر مال نکمی گی صدقی بانی مال زیادی گی کمی گی پینا. دویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وما زاد اللہ عبدا بعف الا عزا اللہ تعالی پا ما پی کولو سر دباندہ مومن مسلمان عزت زیادی. نن سبا خو خلق کوئی زکی نم آپ کن وی زبیا پا دیکی بیزتا کی گم یار دما پی وی نده بیارا لده کلی و دا علاقی شرم جوڑی گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقی دا قسم سروی وما زاد اللہ عبدا بعف الا عزا اللہ تلا پا ما پی سر دا انسان عزت زیادی پا دی بانی دا انسان عزت نکمی گی زیادی گی پی کمی گی پی نا. او درم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقی دا قسم سرویل ومن تواضع لله رفعه الله زماری په الله قسمی څوک چې د الله د پاره په ځان کې عاجزی پیدا کی تکبر نه ځان بچ کی بس الله تعالی به د درجه او مرتبه به الله تعالی نور مچته کی الله تعالی به درجه اوچته کی نور. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی والله يحب المحسنين دې ذکره محسنین نه مراد هغه خلق دي چې هغه معافی مو کی او د معافی نو ورستو بیا اضافی انعام هم دغه انسان سره وکي دغه تول کیږي والله يحب المحسنين الله تعالی مینه کوي دغه سه احسان کوونکو سره. مفسرین لیکلی دي د دې آیات په تفسیر کې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او دغه سی علامه آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي د علی ابن حسین رضی الله تعالی عنهما واقع ذکر کړی ده وی وین زراغ دل او اغی تی دا اودس و بیو تا اچولی اغی اودس کهو او وین دیو تا اوبا چولی دا اودس دا پارا نو دا اغی وین دینا کزاو گرده دل او دا اغی پا سر بانی اولگی دل نو اغی سر زخمی شو نو اغی دیر دیت با غسک کرا اغی اراده یو کل چی دا وین دا اوهی و اغی لوحل ورکی نو اغی وین دا قرآن کریم عالم و اغه یو تر قران کریم دا آیات ولوسته دا یو تل والکاظمین الغیظ مومنان مسلمانان هغه دي چې خپل غصه تیری بس هغه غصه تیر کړل نو بیا وتا غوین دی ول والعافین عن الناس مومنان مسلمانان هغه دي متقیان پرهیزګاران چې هغه معافی کوي خلکو ته نو هغه ته بس معاف کړی می بے بدی بانی ہم نے کی گی وے اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ دا احسان کا ان کو سارا مینہ محبت کئی وے زلاڑ شا دا اللہ در ازارہ پارا میں معاف کر لیزا وے معاف کرے میں واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ مینہ کئی دا احسان کا ان کو سارا نو دیزے کی را محسنین نا سمانا مراد دا اغا خلق کی را معافین ورستو بیاد اغا انسان سارا احسان مکی مزدغی تولے کی گی دا غصر اضافہ انعام مسرو کی خو سرو کی بسغی تولے کی گی محسنین واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون دی آیات کے اللہ تعالی دویم قسم ذکر کئی دا متقیان او دا غیدری صفات بیانی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی دا دویم قسم مسلمانان متقیان دا غمخکینی قسم نا پا درجہ کلخ کتری خوزا بیام اللہ تعالی دا غی سر یو دیکڑی دی یعنی اللہ تعالی معاف کئی والذین اذا فعلوا فاحشتن او دا متقیان حق کسان دی کلچ اوکی دی فاحشتن یو گنا بے حیائی اوکی دا فاحشین مراد او ظلمو انفسهم یا ظلمو کی وقبل زانن باندے ذکر اللہ نو یادی اللہ تعالی لرا فاستغفروا لذنوبهم نو بخنه غواڑی د پاره د گناهونو خپل و مې یغفر الذنوب الا الله او څوک دې چې او بخیر ټول گناهونه سوا د الله تعالی نه یعنی د الله تعالی نه علاوه بل څوک نشته رې چې هغه د انسان گناهونه معاف کی اضافه علو فاحشتن یو فاحشه ده او ظلمو انفسهم یا ظلمو کی وقبل زانن باندې یو قول لمپسرین داری چیر پاحشین مراد گناہی کبیرت مراد دا گناہونا کبیرا او دا ظلم نمراد چیر صغیرہ گناہونا تی مراد دی دا پریزگارا ناغ دی کل چیر دیونا گناہی کبیرا وشی او یاد دینا وار گناہونا وشی نو بیا اللہ تعالی یاد دیو دا اللہ تعالی نبخن غواری دویم قول لمپسرینو داری او دا بہتر قول لے اذا فعلوا فاحشه ده فاحشین مراد چیرې بدکاری ده زیناتی مراد ده او ظلمو انفسهم نو مراد چیرې ده زینا چې کوم اسباب دي ده زینا نه لاندې خکته کوم گناهونه دي نو هغه تی مراد دي مثال په تور باندې علماو داغي مثالونه ذکر کړی دي یو خو بدکاری ده او دویم ده بدکارای نه لاندې ده بدکارای ده فار اسباب دي لکه پردی زنانه ته قتل دغسی لاس ورول زنانه ته پردی زنانه دا اغی سر لاس ملاوهل یا یو پردی زنانه دا اغی تا دا اغی سر خبری اتری کول دا اغی سر گف شفت لگول نو یو دی پاحشا نو یو دی بدکاری نو اغا پا پاحشی کی ذکر شولا او دا پاحشی دا پارا چی لان دی کم اسباب دی چی دا اغا پاحشی او بدکاری تا دی رسی نو او ظلمو انفسهم نمرات چی ریغ دی دا دوان حرام دی او دوان نجایز دی نن سبا دیر پدې معاشره کې ډېر مشکلات دي په کاردار چې مونږ او تاسو د الله تعالی کتاب او یا احادیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او رپاغي باندې عمل وکړو مخکې مونږ دا ویلو چې زمونږ د درس مطلب بدای چې مونږ او تاسو دا سوایو او ری په کاردار چې پدې باندې عمل کوو د ریستر او د پردې اهتمام پرې معاشره کې نشته او کشته د چا به کورونه کې نو غړي ډېر زیات کم دي ټول مسلمانان له پکار دي چې د دې ډېر زیات خیال وساتي عائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہا وی والله ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط وی زماری پا اللہ تعالی بانی قسمی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاس دا وی زنانا دا لاس تر اندے لگی دلے پردی زنانا بیا دی وقت کی دیر خلق دا سیری چاگا دیر عاجبہ خبری کی یارا وی مر زماز لسپا دے بس اس خبر ندا نا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرچاز لسپا کی دلے شی د صحابیاتو نه چې حضرت صفا کیدلی شي کدا زنانه د کناری نه دی کدا خبره کین نه ډیره زیاته خطا خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل سترګیم جنا کوي و سترګیم جنا کوي د سترګو جنا دار چې پردو زنانه او ته په دی باندې وکتل شي یا زنانه د پردو ناری نه او ته وګوري نو دغه د سترګو جنا ده او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی الیدو زناها البت شو لاسونم زنا کی او دلاسون زنا دار چی پردی زنانه سره لاس ولګی وی خپیم زنا کی داس یو زی تلار چی جاغا استاد زنا د بدکاری د پاره سبب جوړ شي مصدقیتا د خپو زنا ولکی نو او ظلمو انفسهم نو مراد د زنا د پار چې کم یو شی سبب جوړیږي هغه تی مراد دی، لکه پردو زنانو سره لاس میلاو هلیا پردو زنانو ته قتل وغیرہ وغیرہ بے پردگی کول. حدیث کې راغلی دی امام ابن ماجہ دغه حدیث ذکر کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل انی لا اصافح النساء، و اذا د پردو زنانو سره چرتم لاس نه میلاو هم د پردو زنانو سره لاس نه میلاو هم. او دا یو حدیث په ویما امام طبرانی رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی، و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یطعنا فی راس احدکم بمخیه من حدید، چې یو سړی د یو مؤمن مسلمان پر سر کې د وسپن یو میخ ورټک والی شي، یو ستن پکې ورټک والی شي، دا د در لپاره غوره ده من ایمس امراتن لا تحل له، چې دا د زنانه سره لاس میلاو کی هغه زنانه چې در لپاره حلال نه وي. نور دی مسلمان د پاره د پردی زنانه سره لاس میلاو حل دا دومره بد یو کار دی لکه یو مسلمان پر سر کې یو پنځین چیز میخ ورټک وهي، نو دا ول خدي خدا ولندې خره چې پردی زنانه سره لاس میلاو کی دا هم دغه سکیږي. یو ځل سره سی خبر یو کی بل ځل چرې بیا ټلیفون نمبر پیدا شي، نو بیا چرې خبره آزاد شي لګ لګ بیا لار شي دغه سره په خیر کیا بے پردگی وشي، دغه نه ورسته بیا زنا ته چرې لار اوار شي. نو الله تعالی وی او ظلم وان پس هم د ظلم نو مراد چرې پدې ده کی هغه ګناه تی مراد ده چې هغه رسون کی ده زنا ته رسون کی ده. ذکر الله نو دیو یادای الله تعالی لرا، ذکر الله یادای الله تعالی لرا. مفسرین لیکلی دی ذکر الله سمانه ده ذکرو عذاب الله تعالی، ادا الله تعالی عذاب یادی او دغه سی قیامت ځان ترایات کی د دین مراد دغه دی. نو متقی د پرهیزګار انسان حال بدای کله چې یو ګناه تی وشي د الله تعالی عذابونه به ځان ترایات کی نو قیامت برایات کی. فاستغفروا لذنوبهم، نو بخنه غواړي د پاره د خپل ګناهونو. و من یغفر الذنوب الا الله، و من یغفر الذنوب او سوک دی چې او بخی ټول گناهونه الا الله سوا د الله تعالی نه، یعنی د الله تعالی نه علاوه دا بل سوک چیرې گناهونه نشي بخله گناهونه. الله تعالی دې زمونږ او استاد سره ټول مؤمنان مسلمانانو گناهونه معاف کړي. ولم یصروا علی ما فعلوا، او نکل کیږي دی په گناه باندې چې کړی دی و هم یعلمون او دی پویږي. ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرار څه معنی ده؟ یعنی پاغه گناہ باندې همیشه را پاره کلک نه د مؤمن مسلمان صفت دغه دی چې گناہ ته وشولا استغفار او غفتنو پاغه گناہ باندې نه ټینګیږي. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی، وای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې اصرار نه کړی په گناہ باندې هغه چا چې هغه استغفار کړی دی، اصرار نه کړی هغه چا چې چا استغفار کړی دی. مانا دا شوری چی استغفار سو کوئی نو دا اصرار دا مصر علی الذنوب دا ندے بیا، ذکر اللہ تعالی دا غا استغفار کو وجبانی گناہونا ماب کئی. ولم یسر رو علا ما فعلو، او ہمیشہ نئی دیو ولم یسر رو او نک لکی گی دیو علا ما فعلو پا گناہ بانی چی دیو اوکی وهم یعلمون او دیو پویگی وهم یعلمون دیو پویگی چی دا کار گناہ دا، یا وهم یعلمون او دیو پویگی چی اللہ تعالی توبہ قبلی او بخنہ کئی، نو ذکر اللہ تعالیٰ نہ چرے معافی غواڑی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یو حدیث ذکر کرے دیں، او علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ پہ خپل تفسیر روح المانی کم دی آیات پہ تفسیر کی یو حدیث ذکر کرے دیں چرے دی آیات معنی و مطلب سرے، وی ہر کل چی دا آیات نازل شو نو ابلیس خپل لخکری راجمک للی چغی و توک للا راجمہ شی، او پہ خپل سر با نیخاو ریا چولی دولی راغستلی خاوری راغستلی پر خپل سر باندې چولی، نو چغی وکتلی لخکر یو تویل چې سو جره چغی و هی ولی څه چل شوی دی. نو ابلیس او تویل وای دا آیات نازل شوی دی والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، و دا آیات نازل شوی دی. ابلیس په لخکر تویل ناغول تسلی ورکلا، ابلیس ته تسلی ورکلا وی خپکی گما په سر باندې دی خیر دی خاورې مو دوړه، وای مونږ به دیو ته د خواهشاتو د دروازې را پرانیزو، د خواهشاتو دروازې به تر را پرانیزو. نو دیو به بیا استغفار نه کوي توبه بنو باسي، دیو بدا گمان کئی چی مونگ پا حق لار باندې روان یو، الان کی دیو پا حق لار باندې روان نئی، دسی گناہ کی با مونگ دا انسانان اختا کو چی دا باغی تا دو گناہ ام نوی، نو چی گناہ یو سڑا یو کار تا نوی خوبیا استغفار نوی کنا، داو تا دی کشرانو شیطانانو دی ابلیس تا دا خبرو کلا دا غیر خوشحالی دا پار، نو ابلیس پا جواب، ابلیس چی ری پا دی جواب بانی وی دیر جیت خوشحال شو، حدیث کی راغل دیر جیت پی خوشحال شو، نو مونگ او تاس طول مومنان مسلمانان لبکار دی، یو خودی آیات کی دو قسم خلق ذکر شول متقیان پریزگاران چی مونگا پا کمی کیو، یو خبر شولا دویم دارا چی دی ابلیس تا کم خبر کری دا چی وی مونگا تباشو انسانان چی گناہونا کئی استغفار باوی اللہ تعالی بے ماب کئی، نو دو مونگا دکانداری خوبیا ختم شولا، دو مونگا کڑاو خوبیا خراب شو، نو دی کشران و شیطانان دا غیو تور که جواب یو تور که خب بکیگ ما پا سر بانی دی خاوری مدولو دیو تا مونگا دا خواهشات و دروازی را پرانی زو دا سی اعمال با دیو کئی چی آغا تا و سر گنام نوی، دیو با کئی بی دینی او گمان بدا کئی چی مونگ پا حق الار بندی روانی، نو استغفار چی سوک پا حق الار بندی روانی نو سی استغفار با غواری، نو با دی که بدا تباشی وی ابلیس پا دی بندیر جات سخ خوشحال شو شاباسی ورکا غیت شاباس چی ری ما تا دا سی مشوری را کوئی نو دو بی خوشحالی گم خیر دی، نو مونگ او تاسو را سوچ پا کار دی چی مونگ پا کم دلکیو، اللہ تعالیٰ دی زمونگا استاذ حفاظت تو کی دا شیطانان اولائک جزاؤہم مغفرت من ربہم و جنات تجری من تحت الانہار، دا بشارتی اخروی دی دا پارا دا دوانو ڈلو، اولائک دا غمخ کی کسان دا غ صفاتو والا چی دا مخ کی صفات بیان شل، پا اول آیات کی سلور صفات بیان شل او پا دویم آیات کی دری صفات بیان شل و صفات بیان شل، اولائک دغ صفتون والا جزاؤهم بدل دیو مغفرتون بخنه دا من ربهم دا طرف دا رب دیونا اللہ تعالی بو تبخنه کی، و جناتون و باغون دی دیو دا پارا تجری من تحت الانهار چی بای گلان دی داغی نوالی خالدین فیها همیشه بای پاگی کی، و نعم اجر العاملین او ثواب دی دا سی عمل کون کو، سوک چی دا سی نیک عمل که اللہ تعالی داغی بدل دا غدا خد ثواب دا سی عمل کون کو، جنتون دی او داغی بنگلی دی لاندی داغی نوالیم بیگی او دیو پاگی که همیشه ای اللہ وی دای دیر خبت لر، اللہ رب العالمین دی زمونگا استاسو جا طول مومنان مسلمانان داغ نصیب کی، قد خلت من قبلکم سنن پسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین، مخی اللہ تعالی بشارت بیان که پسیپاتو دا تقوی سرا، وس اللہ تعالی دا دنیا یر بیانی پا ذکر دا مکذبین سرا، چاچی دا اللہ تعالی دین نلے منلے داغی حالتو گورا چی اللہ تعالی داغی سر سکڑی دی، قد خلت من قبلکم یقینن تیر شوی دی من قبلکم مخ کستا سنا سننن واقعا دا حلاکت دا مکذبینو، سننن دا سنن دو معنی رازی، یو طریقی دا اللہ تعالی دا نصرت دا مومنان و مسلمانان سرا، او دویم سنن الحلاق تی مرادی، دیر ان پسیرین لکری دی وی دی آیات کی سنن الحلاق دا غمانا مراد دا، امام رازی رحمت اللہ علی تفسیر کبیر کی لکری دی اغوی سنن یعنی سنن الحلاقی، قد خلط یقینن تیر شوی دی من قولکم مخ کستا سنن سنن واقعات دا حلاکت دا مکذبینو، واقعات دا حلاکت دا مکذبینو، دا سی تفسیر زاد المسیر هم دا معنا ذکر کړی دا سنن الله پی اهلاک من کذبا، دا الله تعالی طریقې تیر شوې دي پاغه چا کی چاغي تکذیب کړی دین الله تعالی هلاک کړی دین، فاعتبروا بهم اے خلقونو دا غینه عبرت واخلی، سنن الله تعالی فی اهلاک من کذبا من الامم، مخکینه امتونو کی چا تکذیب کړی دین هغه الله تعالی تبا کړی دین، پسیرو فی الارض نو وګرځي پزمک کی پنظرون اگرائی پنظر دا عبرت باننے کئی پکان عاقبت المکذبین چی سرنگی و انجام دا دروغ جن کو ان کو، پسیرو پی الارضی دیدے کی لافات جزائیدہ ندین مخ کی شرط چیرے حضب دے زان پایات پانی پویا کئی، ان شککتم فسیرو پی الارضی کستاسو شکی چی اللہ تعالی تبا کری دی کنی دی تبا کری نلار شے اگر دی پز مکہ کی داغی کندرات برتمیلاو چی، ان شککتم پسیرو پی الارضی دیکھ شک مینو لار شئی کنا اگر زی اللہ تعالی چی کم خلق تبا کری دی داغی حالاتو گو رئی، سیر په دو قسمه ده، وګرځي لار شي، یو سیر ده سیر الاقدام، لار شي په قدمونو باندې وګرځي، گاڑی ځان لبک کوي، یو پن روپی را واخلې، یو دو درې بوجۍ روپی چیرې ځان سره جمع کوي، او گاڑی ځان لوکي وګرځي وګرځي، الله تعالی چې هغه څوک تبا کړی دی هغه ځای ته به ورسیږي، د هغې کنډرات باقی دی هغه به وینئ، تاسو هغه به وینئ. خیر دی، دا معنی ذکر کړی ده تفسیر زاد المسیر، سیر نه مراد تیرې سیر الاقدام دې ته اشاره کړی ده، وای انه سیر فی السفر، یعنی سفر وکړي لاړ شي وګرځي، انه سیر فی السفر. دویم قول مفسرین داره چې سیر نه مراد داره سیر الاقدام نه لري یوازې، بلکې دغه حالات د دغه اقوام مکذبه او چې تباشوی دي دغه حالات معلوم کوي، تاسو هغه ول ولې تاریخ وګورئ، قران وګورئ، احادیث وګورئ، او دغه سید تاریخ کتابونه وګورئ، نو مشران نه ته پوسو کې الله تعالی چې څوک تبا کړی دي دغه معلومات تلګو کوي کنه، تاسو ته حالات معلوم شي. خیر دی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دغه معنی ته اشاره کړی ده، وای المقصود تعرف احوالهم، وای دی آیات کې د سیر فی الارض مراد څه شه دی، دغه حالات معلومول تی مراد دی، المقصود تعرف احوالهم، داغی اغا حالات معلوم اول تی مراد دی، زا روس چرے افغانستان بانی حمله کردی وان تنوی تکشر وی، نیو خدا ریچ کمزے که اغا اللہ تعالی تبا کردی لار شا اغا کندراتو گورا، اغا زین بتا تا معلوم شی، اغا کندرات تا تا نمعلومی گینو بیا دا چان پختنو که داغی حالات معلوم که چی چنگ اللہ تعالی تبا کردی، سپین گیرنو تا پوسو که اغبرتوی، نو دغس مخکینی حالات الله تعالی چې مخکې قومونه تبا کړی دین دغه حالات ځکه قرآن پسې ولټوي، احادیث ولټوي، د تاریخ کتابونه ولټوي، تاسو دغه حالات معلوم شي. پسیرو فی الارض، زی لار شي وګرځي پزمکه کې، یا په قدمونو باندې سیر الاقدام، او یا دغه حالات معلوم کړئ، مطالعه وکړي، پنځرو وګورئ په نظر د عبرت باندې، دا نظر د عبرت باندې دا ټکیم به کیولی وای. تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی، پنځرو معنا فاعتبروا، تفسیر زاد المسیر دغه وای، نو گورای په نظر د عبرت پانی کای په کان عاقبۃ المکذبین، چې سرنګ او انجام د دروغجن کوونکو، چا چې د الله دین دروغجن ګڼلیو، او چا چې پیغمبران دروغجن ګڼلیو، دغه حالت وګورئ. هاذا بیان للناس وهدن وموعظۃ للمتقین، ترغیب د قران کریم ته، او رب تیر ما قول سره ډیر زیات آسان دی، یعنی د مکذبین او د حال نه بچ کې در د پاره قران کریم ته رجوع کئ. یو خدا چې مخ کې ول سیرو، تاسو لار شي معلوم کئ حالات دغه، نو دغه حالات بر چانه معلوم کړه، قران نه معلوم کئ. دوی مخ کې الله تعالی حالات د مکذبین بیان کړ، نو د تکذیب نه بچاو د پاره نسخه قران کریم دی، د الله د دین تکذیب چې تنه کې، نو دغه پاره نسخه سره قران کریم دی، دا ضربتونه شله ما قبل سره. هذا بیان للناس، هذا کی اشاره ده قران کریم ته، او دری صفات د قران کریم بیانی، هذا ده قران کریم بیان للناس، دا وضاحت ده، بیان ده رفر د خلکو، وضاحت ده، بیان سمانه ده، یعنی دی ده هدایت او د گمراهی دوان لاری چره خودلی دی، هدایت واضح کړي دی، گمراهی واضح کړي ده، هذا بیان للناس، و هدن او هدایت دی، دا د گمراهی نه بچاو ذریعہ ده. تفسیر جلالین معنا کړی دا و هدن من الضلال، دا د گمراهی نه هدایت دی، څوک چې گمراهی او دا وغواړي چې زه هدایت حاصل کمال، قرآن کریم ته رجوع کی، د هدایت به توشي. و موعظۃ للمتقین، او نصیحت دی لپاره د پیدې د پرهیزګارانو، لام د لپاره د انتفاع د مخکې ته ویل. هدن للناس دی، دا قرآن چیرې موعظه در ټولو خلکو لپاره، خو لیکن پیدا چې ته غیست را متقیانو پرهیزګارانو غیست را دیو جن دغه معنا وکړه. او مخکې تاسو ته ما ویلو چې په موعظه کې معنا د منع ده، یعنی کله چې مؤمنان مسلمانان د الله تعالی کتاب ته غوږ کیدي، د ټولو نارانه د ټولو نارواو د باطلونه او د حرامونه به منع کی، و موعظه للمتقین، په دې کې معنا د منع ده، او دا نصیحت دی لپاره د پیدې د متقیانو. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين.